znajdź projekty dla siebie. Sprawdź szczegóły na www.eks.org.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 grudnia, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb w Szczyrku, gdzie zawalił się budynek jednorodzinny. Pod gruzami mogą być ludzie. NATO zwiększa gotowość bojową. To jedno z ustaleń zakończonego kilka godzin temu szczytu. W Madrycie z kolei toczą się ważne rozmowy na temat klimatu. Śledzi je nasza wysłanniczka. Trwa akcja ratownicza w Szczyrku. W jednorodzinnym domu przy ulicy Leszczynowej doszło do wybuchu gazu. Cały budynek mieszkalny uległ zawaleniu. Mówi rzecznik Bielskiej Straży Pożarnej Patrycja Pokrzywa. Z informacji służb wynika, że w domu mieszkało 8 osób. Na miejscu w akcji ratunkowej uczestniczy 80 strażaków. Odgruzowywanie budynku może potrwać kilka godzin. Liderzy NATO uzgodnili nowy plan obronnościowy dla Polski i krajów bałtyckich. Prezydent Andrzej Duda i szef sojuszu Jens Stoltenberg są zgodni. To sukces. Z podlondyńskiego Watford, gdzie odbył się 70. szczyt NATO, Adam Dąbrowski. Co jeżeli na wschodniej flance sojuszu dojdzie do konfliktu? Co jeżeli zagrożone będą granice Polski czy państw bałtyckich? Liderzy państw NATO opracowali właśnie zaktualizowaną odpowiedź. Odświeżyli strategię. Pokazuje to naszą zdolność do tego, by iść naprzód i modyfikować nasze koncepcje. Mówi szef NATO Jens Stoltenberg, a prezydent Andrzej Duda deklaruje. Jeżeli chodzi o nasze sprawy, o polskie sprawy w Sojuszu Północnoatlantyckim, o bezpieczeństwo naszej części Europy, śmiało można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski. Wcześniej wetem w tej sprawie groziła Turcja. Impas udało się przełamać. Jak mówi polski prezydent, między innymi dzięki jego rozmowom z Recepem Erdoganem. Po to, żeby z tego impasu, który przed szczytem się pojawił, udało się wyjść. Tak się stało i ja się z tego bardzo cieszę. Inne tematy szczytu to między innymi niełatwe relacje z Rosją i z Chinami, misje w Iraku i w Afganistanie, czy też wydatki na obronność. Z Watford, Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Pod Londynem dyskutowano o bezpieczeństwie, tymczasem w Madrycie kolejny dzień rozmawiano o tym, jak skutecznie wdrożyć ustalenia porozumienia paryskiego. W Hiszpanii trwa konferencja klimatyczna COP25. Biorą w niej udział również Polacy, a na miejscu jest Agnieszka Jasik. Polska w tym roku nie ma pawilonu na COP25, tak jak niektóre państwa, ale organizuje swoje wydarzenia. Jedno z nich dotyczyło programu Sprawiedliwej Transformacji. Czyli transformacji, która bierze pod uwagę sytuację ekonomiczną regionów, które do tej pory bazowały na przykład jak w Polsce na paliwach kopalnych, czyli na węglu, i przeprowadzenie tej transformacji w taki sposób, żeby aspekty społeczne i środowiskowe były zachowane i żeby ludzie po prostu mieli miejsca pracy. Wyjaśnia Robert Jeszke z Instytutu Ochrony Środowiska. Wśród polskich ekspertów biorących udział w debatach jest też Alicja Pawłowska z Ministerstwa Klimatu, która dziś przedstawiła polskie doświadczenia związane z elektromobilnością w transporcie publicznym. Wypadamy bardzo dobrze zarówno jako producenci transportu publicznego. Tutaj mam na myśli m.in. pierwszy autobus elektryczny, Bus of the Year, którym był Solaris z Bolechowa, ale także wzrost liczby miast, które używają autobusów. Obecnie z tego, co pamiętam, to są 24, jak zaczynaliśmy to było 5. W dyskusjach uczestniczą naukowcy, eksperci, politycy i przedstawiciele świata biznesu oraz organizacji pozarządowych. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 135 grafik i rysunków Ignacego Łopińskiego trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Będzie dostępna dla zwiedzających od jutra. I to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł artysty. Kurator ekspozycji Piotr Czysz wyjaśnia, że tytuł wystawy jest symboliczny. Nawiązuje do 1939 roku. Wtedy przypadał jubileusz 50-lecia twórczości Ignacego Łopińskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowywało wystawę monograficzną właśnie temu artyście. Wystawa nie mogła się odbyć. Prace Łopińskiego zostały wywiezione po upadku Powstania Warszawskiego z muzeum i dopiero w 2014 roku dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wróciły do Polski i dzięki temu jest możliwość stworzenia tak obszernej wystawy. Wystawa, której nie było, Ignacy Łopiński, odnowiciel sztuki graficznej, pokazuje wpływ europejskich kręgów artystycznych na pracę Łopińskiego. Szczególnie widoczne jest pokrewieństwo jego grafiki z okresu monachijskiego z pracami artystów niemieckich z tego okresu. We Francji jego technika ulega przemianom. Stosuje częściej suchą igłę, miękki wernik, techniki bardziej popularne właśnie nad sekwaną. W Warszawie jest już dojrzałym artystą i jego twórczość właściwie jest pewnym punktem odniesienia dla innych artystów, jeśli chodzi o techniki w klęsło druku. A wystawa będzie dostępna do 16 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witam Państwa, Grzegorz Górny. Wielu politologów głosi dzisiaj tezę, że współczesna polityka, zwłaszcza w krajach zachodnich, krajach demokracji liberalnej, przezwyciężyła wpływy religii, że wyzwoliła się z myślenia teologicznego. Otóż nic bardziej mylnego, a sztandarowym tego przykładem są Stany Zjednoczone, a zwłaszcza zjawisko tak zwanego syjonizmu chrześcijańskiego, które jest w stanie zdeterminować politykę największego imperium świata. Cóż to takiego jest ten syjonizm chrześcijański? O tym już za chwilę. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę opartą na tekście biblijnym, śpiewaną w języku polskim i hebrajskim. I myślę, że ta piosenka dobrze wprowadza nas w atmosferę dzisiejszej rozmowy, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o chrześcijańskim syjonizmie. Moimi gośćmi są pan Philip Earle Steele, amerykański historyk, badacz zjawiska syjonizmu chrześcijańskiego, zamieszkały w Polsce od roku 1990, autor książki Chrześcijański syjonizm jako filar stosunków USA-Izrael. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I moim drugim gościem jest pan Edward Ćwierz, pastor Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik w Kielcach i Kościoła Namiot Dawida w Warszawie, autor książki Polska-Izrael, druga szansa od Boga. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Na początek może wyjaśnimy, czym jest syjonizm chrześcijański, dlatego że to słowo syjonizm jest słowem oznaczającym ideologię czysto żydowską, hebrajską. Natomiast z tym przymiotnikiem chrześcijański to zaczynamy mieć problemy. Czym wobec tego jest to zjawisko syjonizmu chrześcijańskiego? Pan Philip Steele. Syjonizm chrześcijański dotyczy wsparcia chrześcijan, zwłaszcza protestantów, dla idei powrotu Żydów do Palestyny, mówię teraz o XIX wieku, oraz wsparcia dla Izraela dzisiejszego państwa Izrael. Co prawda w XIX wieku mówiło się inaczej, słowo syjonizm powstało dopiero pod koniec XIX wieku, więc przedtem mówiło się różnie, ale najczęściej mówiło się restauracjonizm. Żydzi też tak mówili właśnie. Ale zjawisko powstało jeszcze dawniej, bo w XVI wieku, po reformacji, chodzi o przywartościowanie chrześcijan, protestantów w stosunku do Żydów, w stosunku przede wszystkim, można powiedzieć, do Starego Testamentu. Otóż do dziś bardzo wiele tych zborów protestanckich ma Stary Testament, niemal na równi właśnie z Nowym. Więc protestanci po reformacji właśnie zaczęli widzieć Izraelitów w europejskich Żydach. Zaczęli czcić prorokom, a już nie świętym katolickim. A dziś to partnerstwo jest jakże bliskie. Przede wszystkim na linii Ameryki Izrael. Ale chyba takim przełomowym momentem były lata 60., 70. XX wieku, bo wtedy powstała ta wielka taka chrześcijańska, republikańska, konserwatywna koalicja na rzecz Izraela. Tak, racja. Tuż po powstaniu państwa Izrael w 1948 roku stosunek Ameryki był dość chłodny, aż do czasów właśnie wojny sześciodniowej w 1967 roku. A chodziło przede wszystkim o to, że chrześcijanie ewangelikalni żyli tak jakby w ukryciu aż do końca lat 60. To jest już dłuższa historia. Chodzi o krach wokół rozprawy Małpiej w latach 20. XIX wieku, po czym protestanci ewangelikalni, to są ci gorliwsi protestanci, jakby wycofali się z życia publicznego i politycznego. Czyli to są tacy bardziej chrześcijanie zielonoświątkowi, charyzmatyczni, baptyści, ewangelikalni, tak. Nie ten stary nurt, luteranizm, kalwinizm, tylko ten nowy. Dokładnie tak. Ale pod koniec lat 60. z dwóch przede wszystkim powodów. Z jednej strony, jak mówiliśmy, z powodu niesamowitego zwycięstwa Izraela w wojnie sześciodniowej. Ci ewangelikalni, tak mówimy właśnie, widzieli palec Boży, czuli, że żyją w czasach, gdy proroctwa się spełniają. Inny powód był taki, że konsens moralny, prawda, dotyczący bioetyki, seksualności i tak dalej, się złamał w tych latach w Stanach. I ten krach jakby zmobilizował chrześcijan ewangelikalnych do powrotu do forum publicznego i do czynnej polityki. Jak pan ocenia, ilu może być tych chrześcijan ewangelikalnych, którzy są syjonistami chrześcijańskimi? Chrześcijanie ewangelikalni to przeogromny elektorat w Stanach. To jest około 1/3 tego elektoratu, czyli ze 70 milionów wyborców. A ten stosunek, jaki określam, do Izraela, do sionizmu, do państwa Izrael dzisiejszego, to jest jednak jedna z kluczowych doktryn tych chrześcijan ewangelikalnych, więc to jest niemal zasada jeden do jednego. Mówi pan, że w Stanach Zjednoczonych jest około 70 milionów dorosłych wyborców, owych sionistów chrześcijańskich. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Pytam pana Edwarda Ćwierza, jak pan ocenia, ilu w Polsce może być chrześcijan, których sympatia wobec Izraela jest motywowana religijnie i są w stanie też wyrażać poparcie dla tego państwa właśnie z pobudek duchowych? Trudno powiedzieć, ze względu na to, że jest to dosyć młody ruch, liczy kilkadziesiąt lat. Myślę, że bez ryzyka można powiedzieć błędu, że to będzie kilka tysięcy osób. Ja przynajmniej tak szacuję, jeżdżąc po Polsce i odwiedzając różne kościoły czy zbory. Więc nie jest to jakaś wielka liczba, ale to zjawisko jest i ono cały czas się rozwija, tych ludzi przybywa z czasem. A kim oni są? Jakbyśmy mogli scharakteryzować ten ruch, właściwie to środowisko? To jest ponadwyznaniowe, ponadkonfesyjne, bo łapią się wszyscy na to, i Kościół katolicki, i zbory protestanckie. Odczytują na nowo Biblię, to co Filip wspomniał wcześniej, że został doceniony Stary Testament, obietnice, które Bóg dał Izraelowi, i w kontekście powstania państwa Izrael, Kościół bardzo mocno zaczął się interesować tą kwestią i otworzył się na nowe odczytanie Pisma Świętego. Tak naprawdę mówimy tutaj o objawieniu. My nigdy nie myśleliśmy o Izraelu w taki sposób, jak dzisiaj myślimy. Myśleliśmy, że to jest zamknięty rozdział historii, że Izrael to już jest koniec. Teraz Kościół jest tym nowym Izraelem, wybranym narodem. Okazuje się, że to wcale tak nie jest. I więc tutaj dużo, dużo się zmieniło. Bo trzeba by powiedzieć o Nostra Aetate, 65 rok. Trzeba by powiedzieć o wielu inicjatywach, które były w stronę Izraela. Pokuty duchownych, pokuty polityków wobec antysemityzmu. To wszystko to jest w pakiecie razem, że my wracamy tak naprawdę do żydowskich korzeni, do tego, gdzie, skąd jesteśmy. Mhm. Ale te motywacje religijne, jak już mówiliśmy, mają też wpływ na decyzje polityczne. Chociażby ostatnio, całkiem niedawno, Donald Trump najpierw uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniósł tam ambasadę USA, a jeszcze niedawno uznał także osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu za legalne. Dlaczego? Właściwie większość, 80% Żydów amerykańskich się temu sprzeciwia. Wydawałoby się, że to jest decyzja proizraelska, a tymczasem sami Żydzi izraelscy są w większości przeciwni tej decyzji. No, dodam jeszcze jeden mocny gest prezydenta Trumpa. Otóż on też uznał Golan za integralną część państwa Izrael. Żydzi amerykańscy to tylko 1,8% ludności amerykańskiej. Więc to jest dość mała mniejszość. Jest liczebniej, ta mniejszość jest liczebniej ważna, w sumie tylko w dwóch stanach ważnych, ale jednak tylko w Nowym Jorku i na Florydzie. Ci ewangelikalni natomiast to jest 35, nawet 40% tego społeczeństwa i są wszędzie, dosłownie we wszystkich z 50 stanów, wcale nie tylko na pasie biblijnym. Więc gdy Trump robi takie gesty, jak przeniesienie ambasady do Jerozolimy, jak uznanie Golan i te osady żydowskie na zachodnim brzegu za legalne, to nie chodzi mu o Żydów amerykańskich. Nie chodzi mu też o Izraelczyków do końca. Chodzi mu przede wszystkim o chrześcijan ewangelikalnych. To jest trzon jego elektoratu. To jest trzon partii republikańskiej. Widzieliśmy to bardzo, bardzo jasno w czasie ceremonii 14 maja 2018 roku, gdy otworzono nową ambasadę w Jerozolimie. Otóż cała ta impreza zaczęła się od inwokacji pastora Jeffresa, bardzo znanego w Stanach przynajmniej, pastora sionisty chrześcijańskiego, i wszystko kończyło się modlitwą pastora Hagee. Pastor Hagee jest założycielem i do dziś prezesem największego lobby proizraelskiego w Stanach. Największe jest właśnie chrześcijańskie. To się nazywa CUFI, akronim właśnie, C-U-F-I. Chrześcijanie Zjednoczeni na Rzecz Izraela. CUFI teraz, to lobby proizraelskie, chrześcijańskie, ma 7 milionów członków. AIPAC natomiast, tu w Polsce kojarzymy dużo prędzej lobby żydowskie, AIPAC ma tylko 100 tysięcy i jest przede wszystkim skupiony zresztą na szturmie na Biały Dom, tak jakby, i kongres. CUFI natomiast działa we wszystkich Stanach, mobilizuje swoich pastorów, działa na miasteczkach uniwersyteckich w całym kraju. To jest 70 razy więcej członków niż AIPAC. Ale może sam Donald Trump jest chrześcijańskim sionistą, skoro podejmuje takie decyzje? Donald Trump wychował się tak czy siak jako prezbyterianin. Ja też jestem prezbyterianinem, ale ja nie ma chyba najmniejszych powodów, by sądzić, że Trump sam kieruje się wartościami chrześcijańskimi, bynajmniej. Więc nie. Chodzi mu o instrumentalne skorzystanie z takiej mocy właśnie, by udobruchać ewangelikalnych. Mhm. Ale jest z nami w studiu pan Edward Ćwierz, który był jednym z sygnatariuszy listu do władz polskich, żeby także uznać Jerozolimę za stolicę państwa Izrael i przenieść tam ambasadę. Ale w pana wypadku chyba nie chodziło o względy instrumentalne, tak jak w przypadku Donalda Trumpa. Zupełnie nie. To względy są absolutnie biblijne. Wiążą się z tym, co powiedziałem w wcześniejszej swojej wypowiedzi. Z tym, że jesteśmy przekonani, że dla naszego kraju będzie to dobre i będziemy mieli większą przychylność Boga, kiedy uznamy, że Jerozolima jest tą właściwą stolicą Izraela, bo tak postanowił to Bóg od 3000 lat. Więc nasza motywacja jest czysto duchowa, czysto religijna i jesteśmy przekonani co do tego, że taka jest wola Boża. Dlatego napisaliśmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych prośbę, żeby wzorem prezydenta Trumpa również przenieść polską ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. A nie boi się pan, że to działanie będzie odczytane jako antymuzułmańskie, ponieważ już i tak Palestyńczycy odebrali to jako akt wrogi wobec siebie, że jest to negowanie praw muzułmanów do tego miasta? I czy nie spotkaliście się z takimi zarzutami, że jest to jednak wymierzone w wyznawców islamu? Nie, z takimi zarzutami się nie spotkaliśmy. Ale jak to powiedział święty Piotr, kiedy wyszedł z Sanhedrynu, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, więc my, to jest nasza główna motywacja, że to się podoba Bogu. Jako pastor to jest moje odniesienie do Boga i Jego woli i odczytujemy taki znak czasu, że jest to dobre, żeby tak robić. A czy nie bójcie się, że to może być instrumentalizowane przez pewne siły polityczne do swojej działalności? O, to już ja na to nie mam wpływu. Będzie, dlatego że my jesteśmy bardzo niszowym ruchem, więc ja nie oczekuję, że wszyscy będą bić brawo i mówić, to jest dobre, co robicie. Potrzebujemy trochę czasu, żeby przynajmniej dojść do takiego miejsca, że duży odsetek chrześcijan, tak jak to Filip wspomniał, jak w Stanach Zjednoczonych, w Polsce będzie miało ten sposób myślenia i będzie w cudzysłowie takim lobby, które będzie pomagać władzom, żeby podjęły właściwe decyzje. To jeszcze przed nami. Bo jak rozumiem, o ile Donald Trump, jak mówi tu nasz gość Philip Steele, jest raczej pragmatycznie nastawiony do tej kwestii i instrumentalizuje sionizm chrześcijański, o tyle przedstawiciele tego ruchu są jednak motywowani pobudkami religijnymi. Tak, tak. No, bardzo często widzimy, że ci posłowie, ci kongresmeni właśnie, którzy najgorliwie wspierają Izrael w Kongresie Amerykańskim, są z powiatów, w których nie ma synagogi, gdzie w sumie nie ma Żydów. Chodzi im o swoje więzienie jako baptyści właśnie wierzą, że to, co święty Paweł napisał w 11 rozdziale księgi, przepraszam, listu do Rzymian jest w mocy, że przymierze między Bogiem a ludem Izrael pozostaje w mocy, więc dlatego ci w Alabamie, gdzie powtarzam, nie ma synagogi, tak gorliwie wspierają wszelkie takie plany, by sprzedać Izraelowi sprzęt najnowszej generacji i tak dalej. No to bardzo ciekawe, że z Biblii można wyczytać, że należy Izraelowi sprzedawać sprzęt wojenny, ale o tym odczytaniu właśnie Biblii w kontekście współczesnych wydarzeń politycznych porozmawiamy już za chwilę, a teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali pieśni, która będzie jak najbardziej w tym miejscu, czyli Szema Izrael. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Adonai Echad. Shema Pana, całym twoim sercem, całym twym umysłem, ze wszystkich twoich sił. Będziesz kochał Pana, całym twoim sercem, całym twym umysłem, ze wszystkich twoich sił. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Wracamy do naszej rozmowy o syjonizmie chrześcijańskim. Otóż przedstawiciele tego ruchu tłumaczą swoje poparcie dla państwa Izrael. Po pierwsze nowym odczytaniem Biblii, a po drugie odczytaniem znaków czasu. Mam pytanie do pana Edwarda Ćwierza. Jak można w ogóle to połączyć? Z jednej strony czytanie Biblii, a z drugiej strony interpretowanie współczesnych wydarzeń politycznych właśnie w świetle teologicznym. I to jeżeli chodzi o nawet tak szczegółowe wydarzenia, jak konkretne epizody dotyczące historii współczesnego Izraela. Bardzo wiele fragmentów biblijnych w pierwszym przymierzu, czyli w tak zwanym Starym Testamencie, mówi o tym, że przyjdzie taki czas w historii, kiedy Pan Bóg zgromadzi ze wszystkich stron świata Żydów z powrotem do ich ziemi. I powstanie ruchu syjonistycznego było takim poruszeniem, wierzymy, że od Boga, chociaż większość pewnie tych ludzi, którzy byli ojcami ruchu syjonistycznego, nie zdawała sobie z tego sprawy, tak przypuszczam, ale mogę się mylić. Więc to był ewidentnie znak czasu, dlatego że to się zgadzało z tym, co mamy u proroków. Jest bardzo dużo tych obietnic. Proszę sobie przeczytać na przykład Księgę Ezechiela, 36 rozdział. Tam jest szczegółowo opisane, co Bóg będzie robił. Po pierwsze zgromadzę lud w ich ziemi, więc to się zaczęło tak z mojej perspektywy w XIX wieku i było kilka takich alii do Izraela. Potem było straszne doświadczenie Holokaustu. To był drugi znak czasu oprócz tego syjonistycznego ruchu, który był najbardziej tragicznym wydarzeniem w historii Izraela. I największym cudem w XX wieku było powstanie Izraela jako państwa. 3 lata po tym straszliwym doświadczeniu Holokaustu. I my jako chrześcijanie odczytujemy to jako znak czasu, że wypełniają się na naszych oczach biblijne proroctwa. To, co Bóg zapowiedział, że kiedyś to nastąpi po 2000 lat. Trudno w to uwierzyć, ale kiedy poważnie traktujemy Boże Słowo, wyraźnie to widać. Wygranie wojny sześciodniowej było cudem. Żydzi nie mieli prawa tego wygrać. Zresztą tak samo, jak nie mieli prawa do tego, żeby powstało ich państwo. To też jest wielki cud. Więc to są takie podstawowe znaki czasu dla nas chrześcijan, które zgadzają się z obietnicami biblijnymi, więc jesteśmy pokoleniem, na którego oczach dzieje się historia pisana palcem Boga. Czyli można powiedzieć, że to, o czym Pan tutaj mówi, właściwie to są opinie podzielane przez 70 milionów Amerykanów. Tak, ja chciałbym podkreślić, że czas płynie inaczej. Czas jest ujmowany inaczej przez chrześcijan ewangelikalnych niż przez katolików tutaj w kraju. Otóż czas dla chrześcijan ewangelikalnych, jak pastora Edwarda, ma jasny początek dla takich. No to w katolicyzmie jest creatio continua i Kościół katolicki pogodził się z darwinizmem, w każdym razie z ewolucjonizmem. No to no, nie do końca chyba, ale, no, ale proszę kontynuować. Kościół katolicki przynajmniej, panie Grzegorzu, wierzy w kreacjonizm, tak jak ci właśnie ewangelikalni, że 6,5 tysiąca lat temu Adam i Ewa pów tam w rajskim grodzie. Chrześcijanie ewangelikalni więc mają bardzo jasny początek historii i też mają jasny koniec, mają bardzo rozbudowaną eschatologię, jak teologowie mówią, i widzą, że te proroctwa się spełniają w tym czy innym tempie, prawda, w własnych życiach. I jeśli chodzi o proroctwa dotyczące Izraela, to jeszcze bardziej, prawda? Tak jak Edward mówił, gdy państwo powstało, gdy Izrael wygrał w wojnie sześciodniowej, to jest palec Boży dla takich wierzących. Ja bym tutaj jeszcze dodał rzecz bardzo istotną. Wszystkie te znaki czasu są po coś, do czegoś prowadzą. I to, co w Biblii odczytujemy, to końcem tych czasów będzie powtórne przyjście Mesjasza do Izraela, konkretnie na Górę Oliwną, czytamy o tym u proroka Zachariasza. Dlatego jesteśmy w pewnym procesie, który zakończy się właśnie powtórnym przyjściem Mesjasza. Jeszcze wiele rzeczy musi się wydarzyć w samym Izraelu, w narodach. I to jest, no, to jest fascynujące, co jest przed nami. Ale ciekawe jest, jak sami Żydzi odnoszą się do zjawiska sionizmu chrześcijańskiego. Bo z jednej strony mają sojuszników, sprzymierzeńców politycznych, ale z drugiej strony wielu tych sionistów chrześcijańskich mówi, że Żydzi na końcu czasu się nawrócą. No a to już jest dla Żydów dosyć trudne do przyjęcia, bo to by oznaczało, żeby się musieli wyrzec swojego żydostwa. Więc chyba ten stosunek jest ambiwalentny. Właśnie jak Izraelici postrzegają zjawisko sionizmu chrześcijańskiego? Chciałem odpowiedzieć na początek, że Żydzi nie muszą się swojego żydostwa wyrzekać. Oni pozostaną Żydami. Mało tego, my wierzymy, że Pan Jezus jak wróci, to dalej będzie Żydem. Więc powróci jako Żyd. I to jest nasze głębokie przekonanie. Tylko, że niestety dzisiaj, jeżeli Żyd przyjmuje chrześcijaństwo, to przestaje być Żydem. Nawet w myśl obowiązującego w Izraelu prawa. Więc musiałoby dojść do bardzo głębokiego przewartościowania w tym względzie. I dojdzie. To też jest pewien proces, dlatego że następnym znakiem czasu, o którym nie powiedziałem, jest cały ruch mesjański. Żydzi przychodzą do wiary w Mesjasza i najczęściej dzieje się to zupełnie suwerennie, dlatego że wielu z nich nie chce przyjąć od chrześcijan nauki o Jezusie i ma to swoje uzasadnienie ze względu na wielowiekowy antysemityzm i krucjaty i różne trudne rzeczy, które działy się w historii, ale Pan Bóg w suwerenny sposób przychodzi do nich i objawia się jako Mesjasz. Ja mnóstwo takich świadectw słyszałem. Więc my nie mamy w tym udziału. My jako chrześcijanie tylko przyglądamy się tego, co Pan Bóg robi, błogosławiąc i kochając Izrael. Filip Stil. Historia sionizmu to jest właśnie historia partnerstwa żydowsko-anglo-amerykańskiego. I w XIX wieku widzimy, na przykład w Anglii, jest największy sionista chrześcijański Lord Shaftesbury. I Lord Shaftesbury był jednocześnie prezesem stowarzyszenia, które zamierzało nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. W Stanach jest, powiedzmy, analogiczna postać Blackstone. Blackstone też wierzył, że należy nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. Ale już pod koniec XIX wieku była istotna zmiana. Na przykład pastor anglikanin właśnie William Hechler, bardzo bliski współpracownik i przyjaciel Theodora Herzla, wcale nie wierzył w nawracanie Żydów. On zakładał, że ewentualnie dojdzie do tego, ale dopiero potem, jak zgromadzą się już z powrotem w Palestynie i mają już swój byt polityczny. W XX wieku i ostatnio natomiast pozostaje takie napięcie na tej linii. Pastor Hagee, wracam do niego, to jest ten prezes największego lobby proizraelskiego w Stanach. Pastor Hagee żartuje często na ten temat i opowiada o tym, że gdy jest z rabinami, z takimi właśnie i ten wątek się pojawia, on mówi, no cóż, gdy Mesjasz wróci, bo przecież i on, i rabinowie tak wierzą, prawda? Gdy Mesjasz wróci, to jeden z nas będzie musiał przywartościować swoje podejście, bo czy to będzie pierwsze przyjście, czy też drugie. Więc no, napięcie oczywiście pozostaje, ale ta misyjność już w sumie znikła dawno, nawet 100 lat temu. Ale w Izraelu jest coś takiego, co się nazywa dyplomacją religijną. I tego chyba nie ma w żadnym innym kraju świata, a jest związane właśnie z tym zjawiskiem sionizmu chrześcijańskiego. Tak, no dyplomacja izraelska jest mistrzowska w tym względzie. Izraelczycy starannie i energicznie mobilizują chrześcijan ewangelikalnych w Stanach do wsparcia dla Izraela. Kojarzę pastora Edwarda już od paru lat, ale ja bliżej zapoznałam się z działalnością jego kościoła w lutym tego roku. Był coroczny zjazd w Kielcach właśnie w kościele pastora i na tym zjeździe pozwolę, żeby Edward o tym się... Ale byłem pod wrażeniem tego, że na tym zjeździe był prezes Thomas Sandel z bardzo ważnej organizacji europejskiej na rzecz Izraela. To są chrześcijanie, prawnicy przede wszystkim, którzy w obrębie Unii Europejskiej starają się pozytywne podejście do Izraela. Więc był prezes Tomasz Sandel w Kielcach oraz pani ambasador Anna Azari. Więc tutaj widziałam klasykę jakby tej dyplomacji religijnej wobec Stanów tutaj na naszym grajdoku. Właśnie, może coś więcej o tym spotkaniu, bo ta chrześcijańska organizacja, którą reprezentował pan Tomasz Sandel z Belgii, jest właściwie taką największą organizacją syjonistów chrześcijańskich w Europie. I w jaki sposób nawiązaliście z nimi kontakty? Po prostu on szukał kontaktu w Polsce. Kogoś znał, kto znał mnie i to tak zadziałało. Więc ja bardzo szybko z nim nawiązałem kontakt i on nam bardzo pomógł też zredagować pismo do MSZ-u w sprawie przeniesienia ambasady, za co jestem bardzo mu wdzięczny, do Jerozolimy. No i bardzo szybko przyjechał do Polski, bo my organizujemy takie spotkania raz w roku różnych liderów, fundacji, stowarzyszeń, pastorów, którzy pracują... Z całej Polski. Ale też słyszałem, że właśnie z innych krajów, bo też chyba macie kontakt z Niemcami. Z Niemcami. Bardzo mocno współpracujemy z ruchem Marsz Życia z Niemiec. Zresztą sami też organizujemy Marsze Życia w Polsce, na które zapraszamy, między innymi z Knesset. Tu jest tam koło takie, ta dyplomacja chrześcijańska i stamtąd przyjeżdżają właśnie posłowie różnych opcji politycznych, którzy biorą udział w naszych wydarzeniach, szczególnie w Kielcach, kiedy organizujemy. A właśnie, bo chciałem jeszcze zapytać, bo Philip Steele w jednym ze swoich tekstów napisał o pewnym przenikaniu się wątków chrześcijańskich i judaistycznych pomiędzy tymi dwoma stronami zaangażowanymi w tą współpracę. Czyli z jednej strony są to chrześcijańscy syjoniści, a z drugiej pewne odłamy judaizmu. Jak to wygląda w Polsce, na przykład w praktyce, w przypadku pańskiej wspólnoty? No na przykład świętujemy szabaty. Nie zawsze, ale powiedzmy raz w miesiącu organizujemy sobie spotkanie szabatowe, gdzie się modlimy modlitwami, które są w Biblii, albo jakimiś modlitwami, którymi się modlą w Izraelu. U nas nie jest to jakoś bardzo wyeksponowane w kościele, ale w kościele stoi menora, na każdym nabożeństwie modlimy się i błogosławimy Izrael. Jest flaga Izraela i flaga Polski obok siebie, więc w ten sposób okazujemy solidarność z narodem żydowskim, ale są takie wspólnoty czy tacy ludzie, którzy regularnie świętują szabaty. Oni nie przechodzą na judaizm, chcę od razu zaznaczyć, ale oni biorą to jako część tego dziedzictwa, które my mamy w Izraelu, mówiąc bardzo ogólnie. Ale te elementy judaistyczne, one się dostały nie tylko do liturgii, ale można powiedzieć także do doktryny, bo mam tutaj przed sobą wyznanie wiary. To jest mowa o wspólnocie, o kościele Namiot Dawida i Wieczernik. I tutaj niemal połowa tego wyznania wiary zawiera elementy odnoszące się do Izraela. No tak, kilka lat temu mieliśmy przekonanie, żeby to zrobić, bo tego nie było. To zostało pominięte w tradycji chrześcijańskiej, więc jest. Każdy może wejść na stronę i sobie przeczytać i zobaczyć, jak to wygląda. A czy tego typu zapożyczenia, czy też wprowadzenia są też obecne w Stanach Zjednoczonych wśród chrześcijan ewangelikalnych, czy oni raczej pozostają przy tradycyjnym credo, czy też dodają też do wyznania wiary właśnie te nowe elementy wynikające z przewartościowania stosunku do judaizmu? Tego nie wiem właśnie odnośnie doktryn i formalnego opisania ich. Ale rzeczywiście, w tych kościołach ewangelikalnych w Stanach bardzo często występuje szofar, że menora, że pastor ma torę, właśnie też na zwojach. Te elementy, ta cała symbolika jest już całkiem normalna w kościołach ewangelikalnych w Stanach. Jest ponad bodaj zresztą 300 gmin żydowskich, mesjańskich właśnie tam w Stanach i w Izraelu jest ponad już 100. A czy to poparcie dla Izraela wśród chrześcijan sionistów ogranicza się tylko do republikanów, czy też do demokratów? Bo tutaj mówiliśmy o tych 70 milionach, mówiliśmy o partii republikańskiej, o Donaldzie Trumpie, a co z partią demokratyczną? Bo to raczej partia demokratyczna zawsze była kojarzona z tymi Żydami amerykańskimi, którzy w większości jednak popierali demokratów, a nie republikanów. Tak, są zmiany właśnie w tym względzie w Stanach od kilkunastu lat. To znaczy, należy zacząć od tego, że demokraci też i partia demokratyczna jest mocno proizraelska w Stanach. Partia republikańska jeszcze bardziej. Ale trzon elektoratu Partii Republikańskiej to są właśnie ci chrześcijanie ewangelikalni. Oni rzadko kiedy właśnie głosują na demokratów. Zresztą protestanci z tych starszych zborów, protestanci liberalni, można powiedzieć, są prędzej skojarzeni z partią demokratyczną i jeszcze ciężej nawet z tym antyizraelskim ruchem BDS. To jest bojkot, dywestycja i sankcja. I na przykład mój własny zbór prezbyteriański na poziomie ogólnokrajowym właśnie od kilkunastu lat stoi za BDS i wspiera właśnie ambicje Palestyńczyków do własnego państwa tam. Ale są całe wspólnoty religijne, które jakby z zasady popierają Izrael, chociażby Mormoni. Tak, Mormoni też, rzeczywiście. No, Mormoni myślą, że udało im się utworzyć nowy Sion tam na Dalekim Zachodzie w Ameryce i chcieli oczywiście zbudować nową Jerozolimę. Zresztą bardzo prędko po powstaniu tego ruchu mormońskiego pierwszy prorok, Joseph Smith, wysłał emisariusza akurat do Jerozolimy, żeby prowadził, odprawił stosowne nabożeństwo, by wprowadzić nowy rozdział w Bożym planie. Ten sam zresztą emisariusz po drodze do Jerozolimy, chodzi o lata 40 XIX wieku, nawrócił pewną rodzinę o nazwisku Romney. To byli dziadkowie właśnie Mitta Romnego. Czyli niedoszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, kontrkandydata chyba Baracka Obamy, prawda? Tak. Ale tu też taka ciekawostka, że w XIX wieku pewien profesor hebraistyki na Uniwersytecie w Nowym Jorku napisał pracę Wizja w Dolinie, czyli ożywienie wysuszonych kości Izraela, gdzie prorokował, że dojdzie do powrotu Żydów do Ziemi Świętej, do powstania państwa izraelskiego i tym człowiekiem był pradziadek George'a Busha. Tak, też George Bush akurat, tak. To był pastor, prezbyterianin, profesor właśnie, hebraista. Także widać, że rzeczywiście ten sionizm chrześcijański jest bardzo głęboko zakorzeniony w historii Stanów Zjednoczonych. Tak jest. Dziękuję panom bardzo za wizytę w studiu. Przypomnę, że rozmawialiśmy o sionizmie chrześcijańskim, pewnym fenomenie religijno-politycznym, który determinuje wręcz dzisiejszą politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Moimi gośćmi byli Philip Steele, amerykański historyk mieszkający od roku 1990 w Polsce, badacz sionizmu chrześcijańskiego. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Oraz pan Edward Ćwierz, pastor Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik i Namiot Dawida. Można powiedzieć, że jest pan przedstawicielem sionizmu chrześcijańskiego? Można tak powiedzieć.